en tid som har oss vilselett. Vi jagar fram och vart den leder ingen vet. Vi tror att lyckan bor i materiella ting och glömmer bort det som finns runt omkring. Lycka är att vakna upp och se hur dagen gryr. Lycka är att kunna höra fågelsång. Lycka är att ha en riktig vän. Lyckan finns i kärleken. Se dig omkring, du är i lyckans land. Känna tacksamhet. Försök att lära dig livets stora hemlighet. Att glädjas åt det som ger livet innehåll. När makt och pengar spelat ut sin roll. Lycka är